कुंतला कांता की बड़ी बहन। मेरे डैड बोले कर ले शादी वरना मर जाएगी बूढ़ी दादी। शादी कर शादी कर शादी कर आपको दिए शादी कर और कुछ काम नहीं है क्या? गई दिवाली आ गई होली, गई दिवाली आ गई होली, अरे पोस्टपोन कर दे डोली, मैं घर वालों से बोली। सिंगल रहने दे माने, सिंगल रहने दे पापा, सिंगल रहने दे माने, सिंगल रहने दे, ताने ठोकड़ा पिलाओ माने, सिंगल रहने दे, ताने चाय भी पिलाओ मुझे दिल से कहने दे। ए खानो पीवानो टेंशन नहीं लेवानो बताने के वानो मचा है। पीवानू टेंशन नहीं लेवानू बताने के वानू मचाने।